Serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym Trasy i Płyty jest Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Strażacy opanowali ogromny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień był blisko zabudowań. Są na to metody, mówi Donald Trump i nie wyklucza ubiegania się o trzecią kadencję. Caritas apeluje o pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Azji Południowo-Wschodniej. Do rana strażacy będą patrolowali pogorzelisko po pożarze, do którego doszło w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pożar zniszczył prawie 90 hektarów łąk i trzcinowisk, m.in. w rejonie miejscowości Krasnybór. Ogień zbliżył się do zabudowań. Było bardzo blisko ten ogień, podchodził aż pod budynki, ale na szczęście straż pożarna szybko przyjechała i opanowała to, tak by na budynki pewnie poszło. Tak blisko było? No tu widać wszystko spalone, tu bardzo blisko budynków było. Tu mieszkamy, tu. No tu sąsiad zgłosił. Ja przyszłam z kościoła, to w sekundzie, to było za 5 minut, to wszystko łuna była okropna, strasznie, to błyskawicznie idzie. Przywieźliśmy prowiant dla naszej OSP. Tak, musimy doceniać ich pracę, bo oni naprawdę narażają swoje życie, życie i zdrowie dla nas, po to, żebyśmy byli bezpieczni. Ale tak to nigdy nie było takiej akcji. Ja tu 50 lat mieszkam, a takiej nigdy nie było takiego czegoś. Okropne to było, okropne. W akcji brało udział ponad 30 jednostek Straży Pożarnej, a także helikopter i samolot gaśniczy z Lasów Państwowych. Donald Trump nie wykluczył ubiegania się o trzecią kadencję. W wywiadzie dla NBC stwierdził, że są na to metody. Powiedział też, że tu cytat, jest wkurzony i bardzo wściekły na Putina za kwestionowanie przez niego legalności władzy Wołodymira Zełenskiego. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego. Donald Trump podkreślił, że jest wkurzony na Władimira Putina za jego podejście do zawieszenia broni na Ukrainie i zagroził nałożeniem ceł na eksport ropy z Moskwy, jeśli rosyjski przywódca nie zgodzi się na porozumienie pokojowe. Donald Trump nie uznaje również faktu, że rosyjski przywódca neguje legalność najwyższej władzy w Kijowie, którą sprawuje Wołodymyr Zełenski. Prezydent USA Donald Trump ponadto zagroził Iranowi bombardowaniem. Jeśli Teheran nie dojdzie do porozumienia z Waszyngtonem w sprawie swojego programu nuklearnego, Iran na razie odrzuca wszelkie negocjacje. NBC News zapytało także Donalda Trumpa o możliwy scenariusz, w którym wiceprezydent J.D. Vance ubiegałby się o prezydenturę w 2028 roku, a następnie przekazałby ją urzędującemu prezydentowi. Donald Trump odpowiedział, że to jedna z metod, ale dodał, że są inne, aby zostać w Białym Domu na trzecią kadencję. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Z Donaldem Trumpem w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie spotkał się prezydent Finlandii Alexander Stubb. Powiedział przywódcy USA, że potrzebna jest konkretna data, aby osiągnąć zawieszenie broni w Ukrainie. Dodał, że zaproponował mu 20 kwietnia, ponieważ wówczas Donald Trump będzie już 3 miesiące u władzy. Caritas pomaga poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Azji Południowo-Wschodniej. W tej chwili najbardziej potrzebne są artykuły pierwszej potrzeby, woda, jedzenie i artykuły nieżywnościowe, mówi Nina Mocior, szefowa działu pomocy humanitarnej Caritas Polska. Oczywiście to wszystko odbędzie się po etapie akcji ratowniczej. Będziemy działać z lokalnymi Caritas, czyli Caritas Asia i Caritas Myanmar, żeby wspólnie i najbardziej efektywnie nieść pomoc, która oprze się na analizie potrzeb w poszczególnych regionach. W regionie dotkniętym trzęsieniem ziemi mieszka prawie 30 milionów ludzi. Pomoc dla poszkodowanych można przekazywać m.in. przez stronę caritas.pl. Po miesięcznym poście wyznawcy islamu rozpoczęli dziś radosne święto Ramadan Bajram. Jest ono jednym z najważniejszych świąt muzułmańskich. Polscy Tatarzy spotkali się na modlitwach m.in. w meczecie w Bochonikach. Tekbir Allahu Ekber. Bardzo duże święto, jedno z dwóch największych świąt. Przewodniczący zarządu gminy muzułmańskiej w Bochonikach Maciej Szczęsnowicz. Ramadan Bajram jest to zakończenie Wielkiego Postu 30-dniowego, gdzie pościliśmy od wschodu do zachodu. Święto te trwa 3 dni i tak jak widzimy, jest to duże zgromadzenie ludzi. Nie tylko z Polski, ale tutaj widzimy i z Palestyny, są i goście z Turcji. Jest to radosne święto. Będziemy nawzajem odwiedzać się w domach, razem ucztować. Też modlitwa jest w śniadach. I w Suchowoli jest, w Białymstoku jest, nawet i w Warszawie jest. Muzułmański Związek Religijny w Polsce podaje, że należy do niego około 5000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

gdy przed tygodniem po raz pierwszy przedstawiłem Państwu materiał z nowej płyty tych artystek, natychmiast pojawiły się maile z pytaniem kto, co, dlaczego, kiedy. Maurice i Claire Rousset, nowy album tych pań nosi tytuł No Floor. To rzeczywiście przepiękna muzyka. Muzyka, jak same artystki wspominają, sięgająca korzeniami ich młodości, kiedy to grały w San Antonio w Teksasie w zespołach country albo noise rockowych, grając zupełnie inną muzykę, ale trochę przesuwając te granice muzycznej akceptacji znacznie dalej. W ostatnich latach artystki oddaliły się, powiedziałbym, od tych teksańskich korzeni i wykonują muzykę eksperymentalną, muzykę elektroniczną, łącząc od czasu do czasu siły, tak jak na tej płycie No Floor, która jest takim zapisem dźwiękowych, instrumentalnych kolaży. Maurice, czyli tak naprawdę Marie Maurice i Claire Rousset, to są te dwie panie odpowiedzialne za dźwięki, które przed chwilą zabrzmiały. Jacek.Hawryluk@polskieradio.pl to przy okazji adres internetowy. Padło już pytanie, co z nową płytą artysty znanego jako Perfume Genius. No cóż ja mogę powiedzieć, album Glory jest naprawdę znakomity, ale ponieważ grany jest w trójce, to tu, to tam, ja z przyjemnością sięgam po jego poprzedni krążek zatytułowany Ugly Season. Perfume Genius. Ugly Season, rok 2022 i Glory, rok 2025. Dwie płyty, proszę wybierać, jeśli chodzi o mnie, obie świetne. Wczoraj łódzka wytwórnia Pointless Geometry świętowała w Warszawie 10 urodziny. Dziś gości w Trójce w audycji Samo H. Dokładnie moim gościem już za chwilę będzie Darek Pietraszewski, założyciel firmy. Pointless świętuje. Materiał o wytwórni ukazał się także w magazynie The Wire. Nie ukrywam, że rozmawialiśmy z Darkiem kilka dni temu. Miała być z nami także Justyna Banaszczyk, współprowadząca Pointless, ale skutecznie zajął ją synek Milan, więc ostatecznie połączyłem się z Darkiem. Dobry wieczór. Łączymy się z Łodzią, gdzie jest Darek Pietraszewski, założyciel Pointless Geometry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Wytwórni muzycznej, chciałem powiedzieć płytowej, ale właśnie ugryzłem się w język, bo to przyzwyczajenie. Wytwórni, jeśli już, to kasetowej i oczywiście udostępniającej muzykę w plikach. Ale to dobry temat na start, bo skoro obchodzicie dziesięciolecie, to czym tak naprawdę jest Pointless Geometry? Bo znając waszą działalność z Justyną Banaszczyk, odnoszę wrażenie, że nie jest to tylko wytwórnia płytowa. No przede wszystkim myślę, że to nie jest wytwórnia płytowa, bo troszeczkę inaczej, może nie tyle co się pozycjonujemy, co inaczej w ogóle to czujemy, to co robimy. Ja osobiście bardzo lubię określać to, czym jest Pointless Geometry, że jest to po prostu label, czyli tłumaczenie bezpośrednio, etykieta. Daleko nam do wytwórni, nie działamy komercyjnie, więc też ani oficyna, ani wydawnictwo. Po części chyba, wydaje mi się, i tu się z Justyną razem zgadzamy, że czujemy się trochę bardziej jak kuratorzy niż wydawcy. No to by rzeczywiście był dobry trop, bo charakter wytwórni takich klasycznych wydających płyty bywa różny, jak wiemy. Są takie, które po prostu są firmami usługowymi i wydają, oglądając przede wszystkim słupki finansowe. Są firmy reprezentujące określone środowiska towarzyskie. No i są takie, które starają się budować społeczność wokół siebie, skupioną wokół jakiegoś gatunku, stylistyki, idei. I pewnie do nich gdzieś zaliczyłbym waszą działalność. Czy to jest trafna konstatacja? Trochę tak, ale też może bym umykał takim bardzo prostolinijnym szufladkowaniu, bo tego się nie da tak naprawdę w jakiś sposób zaklasyfikować. I jest mi niezmiernie trudno powiedzieć wprost, jak się czujemy, bo z jednej strony czujemy się trochę jak kuratorzy, z drugiej strony czujemy się, jakbyśmy budowali społeczność. Myślę, że można uciec do jakichś szeregu metafor, które opisywałyby po prostu działanie Pointless Geometry, to w jaki sposób w ogóle podejmujemy decyzje wydawnicze i też w jaki sposób chcemy być też odbierani. Ja wielokrotnie używałem takiego porównania trochę do grzybni. Jest to gdzieś zawsze wszystko, powiedzmy, w temacie budowania społeczności i myślę, że tutaj się chyba najtrafniej gdzieś oscylujemy pomiędzy tymi dwoma pojęciami, plus jeszcze, tak jak mówię, kuratorowanie, bo tu jest jeszcze trzecia rzecz. Na pewno nie czujemy się jako zwykłe wydawnictwo, oficyna, czy mocno ujęte w jakichś ramach współcześnie związane z ekonomią, podmiot. Jest nam do tego niezmiernie daleko i wydaje mi się, że też poza tym nie jesteśmy jedyni na scenie polskiej i w ogóle europejskiej, no i też chyba globalnie światowej, które niekoniecznie odnajduje się w starej nomenklaturze pomajersowej. Mm-hmm. Ale katalog wasz pod względem estetycznym rzeczywiście jest bardzo różnorodny. To jaką społeczność budujecie, czy chcecie zbudować wokół siebie, albo kogo chcecie ściągnąć do siebie w orbitę Pointless Geometry? To pytanie jest bardzo podobne do pytania, które mogłoby paść, to znaczy jaki mamy klucz wydawniczy, albo co powoduje naszymi decyzjami, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego wydajemy takich artystów i artystki, jakich wydajemy. Tak jak powiedziałem, no nie da się jednoznacznie tutaj odnieść po prostu. Naszym katalogiem nie rządzi, powiedzmy, żadna stylistyczna litera. Nie orbitujemy wokół subkultury czy gatunku muzycznego. Myślę, że to odwołanie do grzybni czy do społeczności, do grupy ludzi, którzy są wokół nas, niekoniecznie zabiegamy o ich uwagę w taki sposób, żeby ich spróbować sklasyfikować i jakby przenieść do szufladki, w której istnieje jakieś zainteresowanie danym gatunkiem. W jaki sposób żyjemy tak naprawdę z... Wydaje mi się, że tu nie ma żadnego klucza do tego, w jaki sposób i kogo chcemy tak naprawdę do tej społeczności zaprosić, skusić. Ta Pointless gdzieś buduje się z naszym doświadczeniem, na początku z moim i z Kaśki Korlikowskiej, a teraz obecnie z moim i z Justyny. Decyzje wydawnicze, czy w ogóle jakiś nie wiem, krąg zainteresowania danym artystom, artystką, czy danym wydawnictwem, to jest rzecz, która nam towarzyszy po prostu codziennie i dlatego jest to tak bardzo ciężkie do sformułowania, skatalogowania, podzielenia tego na jakieś nurty oddziaływań. Myślę, że nie istnieje w naszym działaniu jakiś taki skodyfikowany sposób docierania do odbiorców. Próbujemy po prostu wydawać muzykę, którą lubimy, podoba nam się i jest gdzieś cały czas wokół nas i tyle tak naprawdę. Mhm. Reagujemy na rzeczywistość w jakiś sposób, próbujemy z nią rezonować w tym, co nas otacza wokół, a ona jest bardzo bogata tak naprawdę. Może jej nie widać z jakiejś wyższej perspektywy, nie wiem, dziennikarskiej, czy nie wiem, magazynów muzycznych, ale ona jest, ta warstwa taka, nie wiem, grzybnia, czy jakkolwiek inaczej, ona istnieje od bardzo długo w polskich labeli i wydawnictw. Tu się dzieją bardzo ciekawe rzeczy i próbujemy je po prostu w jakiś sposób wyłuskać, wyciągnąć trochę do góry. Ja myślę, że to jednak widać z różnych pozycji, nawet także dziennikarskich, bo łatwiej jest oczywiście otwierać się na wielki świat niż tkwić w jednym gatunku. Może wtedy nie ma się jednej grupy twardej, docelowej, ale chyba nie o to wam do końca chodzi. Nie, w ogóle, w żadnym wypadku nie próbujemy sobie ustalić żadnego kierunku działania. Gdzieś muszę być szczery, że akurat w tym temacie na początku byłem zainteresowany trochę bardziej muzyką elektroniczną z jakimś takim mariażem klubowym ogólnie. I wydawaliśmy również od czasu do czasu artystów z zagranicy. W pewnym momencie, nie wiem, podjąłem decyzję, że chyba bardziej interesuje nas to, co się dzieje w Polsce, bo jest tego strasznie dużo i warto się na tym skupić. Zrezygnowaliśmy z jakiegoś fokusu na zagranicę, że tak się wyrażę, nawet tą najbliższą. I sukcesywnie odmawiamy jakichś zgłoszeń, demo. Skupiamy się tylko i wyłącznie na polskiej muzyce. To może być taka jedna rzecz, którą da się tutaj, nie wiem, jakoś w ryzach ująć. Zdradzając kuchnię naszego spotkania, to ty, Darku, wybrałeś dzisiaj muzykę, która brzmi podczas naszej rozmowy. Rozpoczęliśmy od utworu Going to Ground, Ducha, czyli Łukasza Jastrubczaka. Duch pisał, z tego co pamiętam, że na wydaną u was kasetę dokonał wyboru z blisko setki wcześniej nagranych domowych kaset. No dobrze, to czy będzie następny album Ducha, czy czekacie, aż nagra kolejnych 100 kaset? No to ciężko powiedzieć, powiem szczerze, bo chyba do, jeśli chodzi o powtórzenie artystów w naszym katalogu, to się chyba to wydarzyło tylko raz, jeśli dobrze mi się wydaje, tak na szybko. I to był akurat Mateusz Rosiński, który dwukrotnie zagościł w katalogu Pointless Geometry. Bliżej nam jest po prostu do szukania nowych rzeczy niż do powrotów tego, co już zostało wydane. Trochę mamy tutaj inną perspektywę. Tak jak już wcześniej wspomniałem, katalog Pointless Geometry tworzy się intuicyjnie, tworzy się też w taki organiczny sposób z tej rzeczywistości muzycznej, która nas otacza. Ona się staje, tak jak mówiłem, też coraz bardziej bogatsza. Nie wiem, czy mamy potrzebę w ogóle wracać do artystów, którzy zostali wydani, bo z perspektywy czasu, tak jak dzisiaj się tu spotykamy i mówimy o tym, że Pointless Geometry ma 10 lat, to jest chyba wystarczający dystans, żeby złapać refleksję, jak ta droga wyglądała. I oczywiście wiadomo, tak jak powiedziałem, nie wiadomo dokąd ona prowadzi, wiadomo skąd wyszła, ale chyba bardziej nas pociąga odkrywanie cały czas nowych rzeczy niż ujeżdżanie, że tak się wyrażę kolokwialnie, starych koni. Z szacunkiem dla wszystkich artystów, którzy u nas wychodzili. Nie wykluczamy oczywiście tego, ale są rzeczy, których na przykład byśmy nie wydali dzisiaj współcześnie, nie wiem, takich sprzed 5 lat, bo my jesteśmy innymi ludźmi. Żyjemy w innej rzeczywistości i otacza nas inna rzeczywistość społeczno-kulturowa i to wszystko nas buduje, buduje w nas pewnego rodzaju wrażliwość i ta wrażliwość nam w jakiś sposób wskazuje drogę, co będzie następne. Ja na przykład dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, co wydamy na przykład za 2 lata. I nie chciałbym sobie chyba narzucać takiej perspektywy. O tyle, o ile technicznie i logistycznie jesteśmy zmuszeni tak naprawdę gdzieś planować to na rok do przodu, tym bardziej, że teraz zaczęliśmy wydawać, nasz pierwszy winyl wyjdzie, to tak jak mówię, myślę, że to jest maksymalna perspektywa, jeśli chodzi o wydawnictwo Pointless Geometry. Czyli reasumując, każdy artysta ma jeden strzał, jeśli chodzi o Pointless Geometry. Niekoniecznie. Justyna, możliwe, że wyda się niedługo. No ale Justyna pierwszy jest szefową, no wiesz. No. No ale to też nie jest tak. Jakby wspólnie prowadzimy Ignorantkę w Łodzi, a jeszcze ani razu tam nie graliśmy, więc no. Dobrze, słuchaj, Darku, ponieważ duch był na rozpoczęcie naszego spotkania, to teraz Ski, czyli Damian Kowalski. Dlaczego akurat jego wybrałeś? To jest zajebista muzyka. No to jest jasne. Niestety tutaj więcej nic nie jestem w stanie powiedzieć, tak jak chyba będziemy mieli problem w tym kontekście. Słyszeliśmy po prostu tą muzykę, którą Damian podesłał. Po prostu z pierwszej nutki się zdecydowaliśmy, że to wyjdzie. Tu żadnej filozofii nie ma. Większość naszych decyzji wydawniczych w ogóle raczej opiera się na intuicji. Były tytuły, które musieliśmy słuchać wielokrotnie, żeby się przekonać, zrozumieć się przede wszystkim. Bo ja na przykład uważam, że epka Julka Polskiego Human Sapiens jest naprawdę przewrotna i dużo czasu zajęło mi zrozumienie tego, co Julek chce powiedzieć. A nie towarzyszył temu żaden opis. Musiałem się zadowolić samą muzyką. Doszedłem do wniosku, że to jest naprawdę świetna epka i że musimy to po prostu wydać. Damian Kowalski, czyli Ski, z kasety oznaczonej numerem 53. Dzisiaj razem ze mną w audycji Samocha Darek Pietraszewski, który wraz z Justyną Banaszczyk prowadzi wytwórnię Pointless Geometry, wytwórnię, która właśnie obchodzi dziesięciolecie istnienia. Darku, to teraz taka historia. Załóżmy, że coś sobie dłubię w domu, na przykład na klarnecie solo. Podoba mi się wasza wytwórnia i chciałbym wydać u was materiał. Co mam zrobić, by do tego doszło? Wysłać maila. Tylko, żeby to nie były linki do Spotify'a. Wysyłam maila, opisuję siebie, co robię. Tak, wysyłasz muzykę, opisujesz siebie, dajesz jakieś linki do social mediów, tak żebyśmy mogli jakby zapoznać się w jakiś sposób. Często się też okazuje tak naprawdę przy pierwszym spotkaniu, że są ciekawsze rzeczy, które się kryją gdzieś dalej. Mhm. I tak się rozpoczyna w jakiś sposób nowa znajomość, ale też, nie wiem, są podejmowane inne decyzje wydawnicze. Myślę, że musimy się po prostu w jakiś sposób poznać, tak naprawdę, żeby podjąć decyzję dalszą wydawniczą. Ale oczywiście najważniejsza jest muzyka tutaj i tak naprawdę każdy może się zgłosić. Nie wisi u nas na Bandcampie informacja, że nie przyjmujemy demo. Jesteśmy otwarci na wszystko. To po prostu musi gdzieś rezonować z nami w jakiś sposób i tak podejmujemy decyzję. To bardzo dziękuję za tę informację. Chciałem cię trochę sprowokować, byś opowiedział w jakiś... Wyślesz demo? Wiesz, no tak, jeszcze chwilę popracuję trochę, tak. Skoro nie masz takich szerokich planów na najbliższe lata, to może odnajdziesz potencjał we mnie. To znaczy, chciałem trochę cię sprowokować, byś opowiedział, w jaki sposób budujesz katalog, ale o tym już trochę opowiadałeś. To znaczy, jak są ustawione twoje Justyny filtry, to jest dla mnie też interesujące. To artyści zgłaszają się do was, czy wy do nich? Bywa różnie bardzo, z racji tego, że mamy troszeczkę szersze pole działania. Justyna ma trochę inne, ja mam trochę inne. Jesteśmy już w miarę długo, powiedzmy, gdzieś w pewnym, nie chcę nazwać tego środowiskiem, bo to raczej jest jakaś forma organizmu bardzo złożonego i szerokiego. Udaje nam się po tym organizmie w jakiś sposób sprawnie przemieszczać. I to, co jest chyba najważniejsze dla Pointless Geometry i dla nas też oczywiście, to jest to, że po prostu się interesujemy muzyką i mamy bardzo mocny fokus na muzykę polską. I nie wiem, kolokwialnie mógłbym powiedzieć, tak po prostu wiemy, co się dzieje, tak? Mhm. To nie jest jakaś taka chorobliwa potrzeba śledzenia wszystkiego w celu złowienia sobie nowego artysty do katalogu, tylko po prostu realnie kupujemy kasety, kupujemy winyle, gramy z tych nośników sety również. Bardzo nas interesuje to, jak wygląda oddolna scena muzyczna i wydawnicza w Polsce, no i nie tylko oczywiście. No nie wiem, mógłbym powiedzieć, że w jakiś sposób żyjemy tą rzeczywistością. Mocno nie śledzimy, śledzimy wszelkie ciekawe bardzo ruchy, próby wyjść tak naprawdę z instytucji, jak na przykład w przypadku Ryterskiego, czy innych akademików. To też jest nasza taka bardzo ciekawa perspektywa. No i gdzieś w jakiś sposób też mamy oko na kulturę queerową, jeśli chodzi o muzykę. Też bardzo nas interesuje podejście do sztuki, bo to akurat już nie jest może taka jednowymiarowa sytuacja. Bardzo często ta muzyka wiąże się po prostu ze sztuką. Nie wychodzi tylko i wyłącznie do artysty, artystki, osoby artystycznej z potrzeby nagrania albumu, tak? Tylko jest częścią składową jakiegoś doświadczenia artystycznego, które w jakiś sposób się kreuje. Akurat tutaj mamy takie medium, a nie inny w naszym przypadku, no ale oczywiście można to poszerzyć o wideo i tak dalej. No więc tak. A może to dla niektórych nie jest oczywiste, więc powiedzmy, czy materiał, który wydajecie, musi być w 100% gotowy, skończony, czy jako wydawcy macie prawo zaingerować, zasugerować zmiany i poprosić, powiedzmy, o nową wersję? Na pewno bardzo ważne dla nas jest to, żeby ten materiał był skończony. Nie przejmujemy żadnych próbek. Prosimy artystów i artystki, żeby przysłali nam kompletny album. Mhm. To, jak oni widzą swoją pracę, ułożone w kolejności od A do Z, jakby on nie musi być zmiksowany, prawda, nie musi być tam masterów i tak dalej. Chcemy po prostu poznać pewnego rodzaju historię, którą ktoś chce nam opowiedzieć. I myślę, że to się bardzo fajnie łączy i też jedno bez drugiego nie może istnieć tutaj. To jest kwestia nośnika fizycznego, że akurat się skupiamy na tym i to nie jest nośnik taki, nie wiem, prosty w stylu CD, który się bardzo łatwo skipuje, jeśli chodzi o przewijanie numerów. Tylko to są kasety, z którymi trzeba trochę obcować tak naprawdę, jak z książkami. Ciężko jest czytać książkę co drugą stronę. I sam nośnik, ponieważ posiada stronę A i B, gdy mówimy o kasecie czy płycie winylowej, wymusza jakąś ścieżkę, jakąś drogę, którą słuchacz, słuchaczka musi przebić, jeśli chce dobrnąć oczywiście do końca. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby to były formy zamknięte. One się też muszą oczywiście odnaleźć na nośniku, no i tutaj bardzo dobrze to współgra. Co do kwestii tego, czy nie ingerujemy w materiał, ingerujemy jak najbardziej. Wielokrotnie ingerowaliśmy, mam nadzieję, że wyszło to na plus dla osób, które tutaj aplikowały, że tak się wyrażę, ze swoją muzyką do Pointless Geometry. Nasza rola jest kompletnie inna niż artystów. My jesteśmy w jakiś sposób wydawcami, mamy zaprezentować to, co chce powiedzieć artystka, artysta szerzej. Mamy świadomość tego, że w obecnym, nie wiem, świecie trzeba zrobić to na tyle, nie wiem, wyraziście, ale z drugiej strony subtelnie, tak sformułować ten komunikat, żeby on mógł zainteresować z jak największą mocą. Leży to po prostu w interesie osoby, która wydaje muzykę w Pointlessie. I były wydawnictwa, które po prostu nawet palcem nie dotykaliśmy kolejności tracków, ale były też takie, gdzie wszystko po prostu było zdemolowane i ułożone od nowa. A w przypadku Miłosza Kendry, którego płytę właśnie wydaliście, jak było? Miłosz jest bardzo świadomym artystą i już na, nie wiem, czy to akurat był jego pierwszy album tak naprawdę w Cichych Nagraniach, to już było słychać, że on układa opowiadanie, tak, opowiada w jakiś sposób, że kolejność utworów jest dla niego istotna i zrobił to na tyle dobrze poprzednio i teraz, że nie musieliśmy po prostu w żaden sposób ingerować. Zrobić to z pełną świadomością, dzieląc to na stronę A i B też w dodatku, bo tutaj też często trzeba ingerować w jakiś sposób. No nie musieliśmy nic zrobić, po prostu. To my w takim razie po prostu sięgamy po płytę Miłosza Kendry i za chwilę wracamy do rozmowy. Thank you. Dziś razem ze mną w audycji Samocha jest Darek Pietraszewski, który współprowadzi wytwórnię Pointless Geometry. Darku, to teraz tak, krótkie pytania, poproszę o szybkie odpowiedzi. Ile pozycji odnajdziemy w waszym katalogu? Chryste Panie, muszę sprawdzić. O matko, no tak, to jest wydawca właśnie. Nie, dobrze, sprawdzimy to. 62. 62 pozycje, dobrze. Tak. Wszystko to, albo większość, to kasety i pliki oczywiście, prawda? Tak. A dlaczego zdecydowaliście się ostatecznie na wydanie winyla, bo zdaje się, że płyta Miłosza Kendry, czyli muzyka, która przed chwilą rozbrzmiewała, po raz pierwszy pojawi się na winylu w waszym wytwórni. Tak, ja jeszcze tutaj na szybko chciałbym wspomnieć o tym, że kilkukrotnie wydaliśmy też materiał na kasetach VHS. On jest oczywiście też dostępny w bardziej inkluzywnej formie, gdzieś na portalach wideo, że tak się wyrażę, nie będę podawał nazwy. To samo dotyczy też plików dźwiękowych digitali. Chcemy, żeby to wszystko było dostępne po prostu dla każdego. Wracając do tematu samych nośników, tak jak mówię, wyszło kilka kaset VHS i ta strona wizualna jest też dla nas bardzo ważna. Dlaczego weszliśmy w winyle? Bo doszliśmy do wniosku, że niestety, ale istnieje jakieś w formie podział uwagi odbiorców i odbiorczyń muzyki, który skupia się na nośniku. Stwierdziliśmy, że chcielibyśmy dotrzeć z muzyką do szerszego odbiorcy, czyli do tego, który na przykład nie interesuje się wydawnictwami, labelami, które wydają na przykład na kasetach. Tak? Kompletnie to rozumiem, jakby szanuję, że ktoś po prostu uważa, że ten nośnik nie jest dla niego albo nie ma możliwości technicznych użycia takiego nośnika. I jakby takim naturalnym krokiem dalej, żeby powiększyć tą bazę odbiorców, jest po prostu wydanie na innym nośniku. I to się może wydawać bardzo proste i nie towarzyszy temu, nie wiem, żadna romantyczna wizja brzmienia analogowego. Mhm. Tak, bo wszyscy i tak wiemy, że to nie chodzi o płytę, tylko chodzi o sprzęt. To nie stoi za tym żadna romantyczna wizja albo, nie wiem, próba budowania jakiegoś takiego ekonomicznego, komercyjnego konstruktu. Jakby tu się za bardzo nic nie zmienia. Mamy po prostu potrzebę dojścia dalej do osób, które nie są zainteresowane kasetami i nie są zainteresowane plikami cyfrowymi. Ale są zainteresowane waszą muzyką. No tu chcemy ich dopiero zainteresować tak naprawdę. Właśnie tu chodzi o te osoby, którymi się jeszcze nie styknęliśmy. Bo oczywiście kasety będą dalej wydawane, tak jak Miłosz też oczywiście był nakład na kasecie, który już się wysprzedał i jakby z tego to oczywiście nigdy nie zrezygnujemy, bo kasety są nam bardzo blisko. Zawsze albo będą podwójne wydawnictwa, albo tylko i wyłącznie kasetowe. Pierwszy materiał z waszym logo pojawił się 10 lat temu. To czego nauczyliście się jako wydawcy w ciągu tej dekady? Ciężkie pytanie tak naprawdę. Szacunku do ludzi. Mhm. Do artystów, artystek. Świadomość tego, że nie trzeba być wszędzie, nie trzeba próbować objąć całego świata naraz, bo się nie da. Że warto wyjść z ziarna w jakiś sposób, rosnąć, budować i tam, gdzie sięgają nasze ręce, nasz wzrok, tam z realnymi ludźmi po prostu w jakiś sposób, nawet przez internet, ale zawsze mieć kontakt i mówię o ludziach, którzy słuchają naszej muzyki i którzy wydają swoją muzykę u nas. Te 62 wydawnictwa w jakiś sposób uwrażliwiły nas na potrzeby artystyczne. To jest chyba dla nas najważniejsza nauka. No i oczywiście nauczyliśmy się bardzo dużo, jak prezentować tą muzykę, ale też, że nie warto iść na kompromisy i na przykład naszej muzyki nie znajdziecie na Spotify'u. Bo są ważniejsze rzeczy niż mamienie kapitalizmu, że jesteśmy w stanie dotrzeć swoim towarem, propozycją globalnie do każdego, bo to jest po prostu kłamstwo. I tego się na przykład nauczyliśmy. Trzymam za was kciuki, bo kilka bardzo dobrych wytwórni płytowych ostatnio zniknęło z naszego rynku. Boot Records, Monotype Records, Sangoplasma. Nie ma Lada ABC, jesteście wy, z czego bardzo się cieszę. Czego wam mam życzyć w takim razie? Trwania. Może nie, jakby rozwoju tak naprawdę, bo trwanie to nic nam nie da tak naprawdę. Ja myślę, że my się trochę tak naprawdę z innej gałęzi wywodzimy. To jest Enjoy Life między innymi. Te wydawnictwa, które wymieniłeś, one trochę należą do innej przestrzeni oczywiście tej przed nami tak naprawdę, bo część z nich już albo się skończyła, albo gdzieś powoli wygasała w momencie, kiedy tak naprawdę Pointless się rodził. Ale mi się wydaje, że to jest odpowiedź na kompletnie inny moment, bo ostatnie 10 lat, jeśli chodzi o polską muzykę i oddolne wydawnictwa, to jest cała galaktyka i nie starczyłoby nam na pewno 2 godzin rozmowy na to. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pozdrów Justynę. Pozdrawiam jak najbardziej, pozdrawiam też Milana. Wydaj płytę też Justyny przy okazji, to będziemy mieli okazję, tak, żeby porozmawiać. Tak jest plan. Darek Pietraszewski był moim Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję za dziś i wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Dziękuję Ci bardzo. I tak też kończymy spotkanie z łódzką wytwórnią Pointless Geometry. To było 50. wydanie audycji Samocha. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.